Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 7 stycznia, samo południe. Serwis przedstawi Rafał Wójcik. Na 10 miliardów złotych zalegają Polacy w płaceniu, a właściwie niepłaceniu alimentów. Aby z tym walczyć, rząd przygotowuje nowe przepisy. Bardzo trudne warunki w Bieszczadach. Porywisty wiatr powoduje, że temperatura odczuwalna to minus 40 stopni. A Londyn to zdecydowanie nie Lądek-Zdrój. Już na początku stycznia przekroczone zostały normy zanieczyszczenia powietrza. 3 miesiące zaległości i kara, nawet do roku więzienia. Takie zmiany w prawie dotyczącym alimentów proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Wkrótce nowelizacją ustawy zajmą się posłowie. Jak mówi rzecznik resortu Sebastian Kaleta, nie chodzi o to, by rodziców zalegających z płatnościami wsadzać do więzienia, lecz by ich zdyscyplinować. Dzisiaj przestępstwo niealimentacji jest określone w artykule 209 Kodeksu Karnego i zagrożone karą pozbawienia wolności nawet do 2 lat. Tylko że przepis jest skonstruowany w taki sposób, że pozwala wielu osobom, które rzeczywiście faktycznie nie płaciły alimentów, na unikanie odpowiedzialności karnej z uwagi na skonstruowanie przesłanki uporczywego uchylania się od obowiązku. Co oznacza, że rodzice zalegający z alimentami na przykład na 5 tysięcy złotych wpłacali 500, w ten sposób unikali zarzutu uporczywego uchylania się od obowiązku. Wkrótce to się zmieni. Zalegających z płatnościami powyżej 3 miesięcy będzie wzywał prokurator. Tym mechanizmem, który ma zmobilizować dłużników do płacenia alimentów, jest możliwość po spotkaniu z prokuratorem, który poinformuje, pouczy odpowiedzialności karnej, wykonania tego obowiązku w ciągu 30 dni od takiego wezwania i wtedy odpowiedzialność karna znika. Pod koniec roku Krajowy Rejestr Długów poinformował, że dług alimentacyjny przekroczył 10 miliardów złotych. W bazie jest ponad 300 tysięcy nierzetelnych rodziców. 95% to ojcowie. Średnio do oddania dzieciom mają prawie 33 tysiące złotych. Bardzo trudne warunki panują w Bieszczadach. Na Połoninie Wetlińskiej wiatr wieje z prędkością 88 km na godzinę. Na termometrze jest minus 27 stopni, ale temperatura odczuwalna oscyluje w granicach minus 40, mówi ratownik GOPR Waldemar Olszewski. I choć pogoda nie zachęca do wędrówek, w Bieszczadach są turyści. Wczoraj ratownicy byli wzywani do 7-osobowej grupy, która nie mogła zejść z Magury Stuposiańskiej. Silny wiatr, zamieć śnieżna, załamanie pogody. Zeszli ze szlaku, nie mogli trafić z powrotem na szlak. To już były godziny nocne, więc temperatura spadała coraz bardziej i robiło się już nieciekawie. Ale dali radę jeszcze zejść po własnych śladach w kierunku do Widełek i tam żeśmy ich przyjęli. W związku z bardzo trudnymi warunkami w Bieszczadach goprowcy odradzają wyjście w góry. Co najmniej 11 osób zginęło, a jedna zaginęła na skutek powodzi na południu Tajlandii. Po trwających kilka dni ulewach pod wodą znalazło się ponad 100 tysięcy gospodarstw. Podtopionych jest wiele domów. Rząd wysłał wojsko, by wspierało lokalne władze w niesieniu pomocy ludziom dotkniętym żywiołem. Władze chcą zaapelować do obywateli, by zorganizowali zbiórkę na pomoc ofiarom. Ulewne deszcze w tym roku wyjątkowo późno nawiedziły regiony, w których pora monsunowa zazwyczaj kończy się w listopadzie lub grudniu. Trudne warunki panują też na północy, sąsiadującej z Tajlandią Malezji, gdzie z powodu powodzi zamknięto setki szkół. Już w pierwszym tygodniu nowego roku w Brixton na południu Londynu przekroczone zostały normy zanieczyszczenia powietrza wyznaczone przez rząd. Więcej na ten temat Adam Dąbrowski. Wystarczyło 5 dni. Istnieją limity zanieczyszczeń, które w danym miejscu mogą zostać przekroczone 18 razy w skali roku. Potem to już złamanie prawa. Na Brixton doszło do tego już w czwartek. To szokujące. Mówi Polskiemu Radiu Simon Alcock z organizacji ekologicznej Client F i dodaje, że miejsc, gdzie zanieczyszczenie stanowi problem, jest więcej. To choćby Oxford Street, główna ulica handlowa Londynu. Najważniejszą przyczyną jest dwutlenek azotu pochodzący z silników o napędzie diesla. Ocenia się, że każdego roku zanieczyszczenie w mieście przyczynia się do 9,5 tysiąca przedwczesnych zgonów. By walczyć z tym problemem, burmistrz Londynu Sadiq Khan zapowiedział, że poszerzy miejską strefę niskiej emisji spalin. Stanie się to jednak za 2 lata. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Poniżej 23 stopni Celsjusza było dziś w Białymstoku, a nieco mniej niż 22 stopnie w Białowieży i Supraślu. Przy gruncie w wielu miejscach na Podlasiu termometry pokazywały minus 30 stopni. Z każdym dniem w regionie będzie się ocieplać, ale w najbliższe noce temperatura nadal będzie poniżej minus 10 stopni. Najmroźniej było 30 lat temu, w styczniu 87 roku, gdy termometry wskazywały minus 35,4 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Akcja specjalna na telewizory. Im więcej cali ma wybrany przez Ciebie telewizor,

mind, and it's growing all the time. I do myself a disservice to feel this weak, to be this nervous. You say something loving, it's so overwhelming. The thrill of affection feels so unfamiliar. You say something loving without hesitation. It hits me, hits me. I feel it start sinking in. Here come my insecurities. I almost expect you to leave. Were you really looking for me? Try your best to reassure me. I was impatient to meet you. Am I too needy? Am I too eager? I don't know, I don't know. But it doesn't feel wrong. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know what this is, but it doesn't feel wrong. Did you hear me say it? Say yeah. Did you hear me say? I say something loving. I can't hold it inside. The thrill of affection is only getting stronger. I say something loving. All my hesitations are fading, fading. I feel it taking over. To zespół DXX, który 13 stycznia wydaje swoją nową, trzecią płytę. A propos płyt, a propos książek, wydarzeń kulturalnych, a także kulturysty roku 2016, to dzisiaj jest ten dzień. Do godziny 14 rozwiązujemy nasz plebiscyt podsumowujący ten rok, który za nami. Ogłaszamy także, kto został kulturystą. Opowiemy za chwilę o tych obradach. Jeżeli chodzi o trzy kategorie, które były oddane w ręce słuchaczy, to tutaj sprawa była prosta. Decydowała po prostu liczba głosów oddana na jedną z 10 zaproponowanych przez nas płyt, książek czy wydarzeń kulturalnych. No i wszystko powoli będzie się odsłaniało. Chcemy także przejść przez rok 2016, przypominając oczywiście nieliczne rzeczy, o których opowiadaliśmy w Radiowym Domu Kultury. Chcemy o nich przypominać także dlatego, że nasza strona polskieradio.pl/trójka i podstrona audycji Radiowy Dom Kultury jest przebogata w rozmaite dźwięki, opowieści, nagrania, galerie zdjęć, do których można sięgać, bo choć niektóre z tych wydarzeń już są za nami, to opowieści, czy też idee, do których się odwoływały, są cały czas aktualne. Styczeń reprezentować będzie w tym naszym podsumowaniu Miasto Archipelag. Książka, która swoją premierę miała 12 września 2016 roku. Oczywiście Philip Springer jest autorem tego wielkiego reportażu, w którym przemierzył 31 miast, stworzył kilkadziesiąt bardzo zajmujących opowieści. Sprawdzał, jak się żyje w tych miastach, które w 1999 roku utraciły status stolicy województwa. A my z kolei, będąc patronem książki, całego tego pomysłu, sprawdzaliśmy regularnie, jak mu idzie praca. I w styczniu właśnie Filip opowiadał Michałowi Nogasiowi o pewnym eksperymencie, który przeprowadził w Siedlcach. postanowiłem tam zrobić takie doświadczenie. Spotkałem się z uczniami Liceum Królowej Świętej Jadwigi, tak zwanej Królówki. I tam trochę opowiadałem o projekcie Miasta Archipelag. Siedziało na sali około 130-150 uczniów klas humanistycznych. Opowiadałem trochę o Mieście Archipelagu, a na koniec postanowiłem zrobić taką ankietę. To jest jedno z dwóch najlepszych liceów w Siedlcach. Nie powiem, które jest lepsze, bo oba mają swoich fanów i zagorzałych miłośników. I zrobiłem taką ankietę, chciałem zapytać tych uczniów, jaki Siedlce mają kolor, jaki mają zapach, jaki mają smak. I liczyłem na to, że młodzi ludzie, no bo to w końcu licealiści, będą mieli jakąś taką pozytywną wizję tego miasta, bo tam wiele wskazuje na to, że nieźle się dzieje. Natomiast jest tak, że tych odpowiedzi, których oni mi udzielili, a które już można hucztem przeczytać na blogu Miasta Archipelagu, miastoarchipelag.pl, jawi się taka wizja tego, że oni nie do końca lubią to miasto. To znaczy najczęściej podawanym kolorem jest kolor szary. Najczęściej podawanym zapachem są papierosy oraz paliny samochodowe. Najczęściej podawanym smakiem jest kebab. No nie wiem, czy to traktować jak pozytywnie, czy negatywnie, no kebab rządzi Siedlcami. I to mnie trochę zaskoczyło. Ja się spodziewałem, że ta wizja miasta, w którym oni spędzają w sumie jeden z najfajniejszych okresów w życiu, będzie trochę lepsza niż wyszła z tych karteczek, które mi nawrzucali do czapki. Natomiast z takich bezwzględnych pozytywów, które w Siedlcach wybijają na pierwszy plan i bardzo je widać, to jest to, że tam się wszędzie buduje nowe osiedla mieszkaniowe. Jeśli nie pojedzie, to widać budowę i widać nowe osiedle, ponieważ te Siedlce no, są tak blisko Warszawy, że sporo ludzi decyduje się mieszkać w Siedlcach, a pracować w Warszawie, co można również zobaczyć na dworcu rano i po południu, kiedy spora grupa mieszkańców tego miasta jedzie albo wraca z pracy. Siedlce mają też dosyć sporo publikacji historycznych, co mnie bardzo zaskoczyło i jedną sobie nawet sprawiłem i urwała mi głowę. To jest dziennik pewnej Żydówki z lat 1914-1916, arcypięknie napisana rzecz. Dziennik Anny Kahn się nazywa. Natomiast też na każdym rogu, i to też wyszło z tych karteczek, ponieważ ja później postanowiłem śladem tych odpowiedzi licealistów przemierzyć Siedlce i poszukać tych rzeczy, których oni pisali, jest na każdym rogu prawie cukiernia, całkiem dobrymi słodyczami, więc kto jest nieodporny na te pokusy, to może mocno w Siedlcach utyć. Czyli to o tobie? To o mnie. Wiele, naprawdę wiele bardzo niejednoznacznych, nieoczywistych opowieści w książce, która ukazała się we wrześniu, Miasta Archipelag. Mamy jeszcze kilka egzemplarzy, więc gdyby ktoś chciał, a jeszcze nie miał okazji przeczytać, to zapraszamy. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Agnieszka czeka na maile z adresem, pod który książkę możemy wysłać. Przypominamy też oczywiście o stronie miastaarchipelag.pl, gdzie można dużo czytać, oglądać, słuchać, przeżywać. No i być może nadal, co jest ważne, wchodzić w interakcję z Filipem Spingerem, który przemierzał całą Polskę. Za chwilę poznamy laureatów, a właściwie zwycięzcę w pierwszej kategorii, w kategorii, która nazywa się Najlepsze Płyty 2016 roku. You seem to think that you're all alone, and nothing ever could change it all. Think about the words that you said. Yeah, silence on my estate. Cassette player chewed up my cassette tape. Blisters from the control pad, cause I was on the Mega Drive more time. If you're feeling me, put your Pinot Grigio high. This one's for my G's in the north side. All my G's on the east side. This one for my G's on the west side. My G's on the south side. The late King Michael Jackson doing the moonwalk on the telly. And I was like, who's bad? Sitting there smoking, sipping MD 2020. Thinking I was the man. Mum's upset because I haven't given her a penny. But I just got a 20 bag. Mum, don't stress. You know I told you already. I'ma do it for you and dad. So I was out on the grind. On the 279. Trying to show my songs to the world. Inspired by the streets. Fell in love with the beats. I never had time for a girl. I never really cared about a haircut. I was in a club doing a two-step. Wishing it was me on the decks. Wanted to do it for the love. It took some. Perseverance and discipline. Couldn't wait to get the whole world listening. I remember when I first went radio. Couldn't believe it was in the kitchen. You're mixing and reality kicks in. Smoking to calm my nerves and settle me down. It feels like I'm in a crystal maze. Somebody give Richard crystal and get me out. In 1 mile, I've seen 2 fights. Blue tape, blue lights. Single mom struggling with a pushchair. She had a bad mouth, but she had good hair. Stolen phone in the shop getting looked at. Barbershop hairlines getting pushed back. Guys looking at me like they wanna fight me. Just another day on the high street. Yeah, and now I'm back on the estate. My CD keeps skipping when I press play. 4 memory cards full of music, cause I was on the PlayStation more time. If you're feeling me, put your Pinot Grigio high. This one's for my G's in the north side. All my G's on the east side. This one for my G's on the west side. My G's on the south side. Nagranie High Street z płyty Blood Orange. Ta płyta nie znalazła się wśród 10 nominowanych do tytułu najlepszej płyty roku 2016. To był kompromis. Najpierw stworzenie listy 10 płyt, a potem oddanie decyzji w ręce naszych słuchaczy. W studiu Agnieszka Obszańska. Dzień dobry. Dzień dobry. To oznacza, że sytuacja staje się naprawdę napięta. Napięta i wzruszająca jednocześnie, bo oto raz jeszcze dziękując wszystkim, którzy zagłosowali, a przypomnę, że w każdej kategorii głosująca osoba mogła wybrać tylko jedną propozycję. Jak ułożyła się dziesiątka najlepszych płyt, zdaniem oczywiście osób, które biorą udział w głosowaniu? Jako że lubimy podgrzewać atmosferę, to określiłabyś tę listę, bo my już znamy wyniki, jako zaskakującą? No, jeżeli powiem, co myślę, to od razu zdradzę wszystko. Jak mówisz, sobie co tak myślisz, to lepiej ja zacznę. Na miejscu 10 Savages Adore Life. Na miejscu 9 kolejna dama, no tam były damy, tu dama, Solange, A Seat at the Table. Skoro jesteśmy przy damach, to pod 8 Zamilska, Undone. Na miejscu 7 Łona i Weber i ich nowa płyta, nawiasem mówiąc. A skoro jesteśmy i zaraz będziemy coraz bliżej początku jedynki, to 6 Kristen Lass. Na miejscu 5 płyta zespołu, który nazywa się Radiohead, A Moon-Shaped Pool. Z 4 nie było problemu, płyta pod tym samym tytułem. A na miejscu 3 artysta i jego zespół, a właściwie zespół i artysta, Nick Cave and the Bad Seeds, Skeleton Tree. Taradam, taradam, taradam, powoli zaczyna być już naprawdę gorąco, bo na miejscu 2 nasza Ciona, Brodka Clashes. Tak, przez wiele lat było tak, że w zestawieniach naszych wygrywali polscy artyści, ale ten rok jest wyjątkowy, rokiem bardzo szczególnym. A zatem na miejscu 1 tytuł płyty Black Star. A artysta to David Bowie. Teraz możemy ujawnić, że jest z nami w studiu jeszcze trzecia Agnieszka. Agnieszka Wojtowicz, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jestem ogromnie wzruszona, bo ja nie znałam wyników tego plebiscytu i właśnie przed ułamkiem chwili dowiedziałam się, że David Bowie został przez słuchaczy programu trzeciego tak pięknie uhonorowany. Naprawdę to jest bardzo wspaniały gest. Agnieszka, powiem, od razu jest wzruszona, dlatego że jest miłośniczką Davida Bowie i jeszcze kilku innych artystów. O Iggy Popie niedawno mogłyśmy rozmawiać tak w Radiowym Domu Kultury. Dziennikarką muzyczną jesteś, ale jesteś też działaczką, bo przypomnijmy, że Warszawa dzięki takiemu najpierw idei, a potem poruszeniu ma miejsce, które nazywamy muralem Davida Bowie. Tak jest. Jest to projekt, który został zrealizowany w kwietniu roku 2016 w bardzo ekspresowym tempie dzięki hojności darczyńców, ponieważ to była crowdfundingowa akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie Stacja Muranów, zainicjowana przez Beatę Chomontowską ze Stacji Muranów i przeprowadzona przez Łukasza Prokopa z tejże właśnie Stacji Muranów w znakomity sposób. Odsłoniliśmy ten mural 20 kwietnia, czyli też było zabawnie w urodziny Iggy Popa i dzień śmierci Prince'a. No to było niesamowite niesamowite złożenie jakieś takie złożenie gaz, tych elementów. Tak. No w każdym bądź razie mural jest. Jest na warszawskim Żoliborzu przy ulicy Marii Kazimiery. I jest i mam nadzieję zostanie jednym z nowych symboli Warszawy. Dość powiedzieć, że cudzoziemcy odwiedzający Warszawę w tych miesiącach późniejszych, no jako jeden z pierwszych punktów, które chcieli zobaczyć, oczywiście no poza wiadomymi miejscami typowo historycznymi, to właśnie był ten mural. No on tworzy jakąś taką nową legendę miasta i cieszymy się ogromnie. No i on odegra również jutro znaczącą rolę. Czy mam już teraz? Tak, oczywiście. Powiedzmy o tym, bo przypomnimy tylko krótko, bo to już każdy wie, że płyta Davida Bowie cieszyła nas jako jego prezent na 69. urodziny. Chwilę później zaczęliśmy ją czytać zupełnie inaczej, bo artysta zmarł, ale jutro przypada rocznica 70. urodzin Davida Bowie. Tak, no właśnie. Jutro przypada 70. rocznica urodzin Davida Bowie, okrągła taka. Rok temu, dosłownie w dwa dni po swoich urodzinach, David Bowie nas opuścił, co było takim, no, ta płyta była takim pożegnaniem, takim ukoronowaniem, no, wszystko wskazuje na to, że Bowie zaplanował to co do najdrobniejszego elementu i chyba jutrzejszy dzień będzie takim, taką klamrą spinającą ten rok wspomnień o Davidzie Bowie. Jutro o godzinie 18:00 wszystkie osoby, które dla których twórczość Davida Bowie jest wartościowa, cenna, te osoby, które dobrze go wspominają, te osoby, które zagłosowały na płytę roku, zapraszamy po prostu pod mural przy ulicy Marii Kazimiery w Warszawie. To jest warszawski Żoliborz. Tam się spotykamy, tam zapalamy świeczkę, tam poznajemy się między sobą. Zawsze to miło zobaczyć ludzi, innych którzy... fanów. No tak, to jest fantastyczne uczucie, kiedy patrzymy na twarze innych ludzi i wiemy, że łączy nas coś mocnego, bo co innego koncert, prawda? A co innego przyjść po prostu w zimową noc na warszawski Żoliborz i nagle zobaczyć twarze innych ludzi. Z mojego teraz kilkumiesięcznego doświadczenia wynika, że te spotkania są niezwykłe, bo no, chociażby na targach, co jest grane, na spotkania o Davidzie Bowie przyszli ludzie od dosłownie nastoletnich, no powiedzmy 17-18-letnich fanów po prawie 70-letnią parę. Rówieśników. Tak, która kocha Bowiego. Także no, zapraszam Państwa, no jest zimno, ale to może nas rozgrzeje nasza miłość do Davida Bowie. Ale potem też muzyka i szansa na zagrzanie się w stacji Muranów. Tak, no tam będziemy być może kontynuować, natomiast przede wszystkim dzisiaj z tego, co dochodzą mnie słuchy z rozmaitych mediów, jest dyskoteka poświęcona Davidowi Bowie, czyli po prostu Bowie Party w Barze Studio. W warszawskim Barze Studio w Pałacu Kultury i Nauki. Impreza rozpoczyna się o 22:00. Jeśli pozwolicie mi, tylko powiem, że rok temu ja byłam na tych urodzinach Bowiego, właśnie w dniu 8 stycznia. To i była żyjesz. Fantastyczna, niezwykła impreza, na którą przyszły tłumy ludzi. No takie duże, że Bar Studio nie był w stanie jednorazowo ich pomieścić. Rotacyjnie ludzie wchodzili. W każdym razie to było dwa dni przed śmiercią. Tak, a potem Bowiego. Także będziemy w innej perspektywie teraz się bawić troszeczkę, ale założę się o każdą płytę Bowiego, że będzie to niezapomniana noc, także zapraszam wszystkich Państwa drogich, kochanych słuchaczy i dziś, i jutro. Niech to będzie taki weekend z Davidem Bowie i no, mam nadzieję, że ta muzyka zostanie z nami już na zawsze. To jest pewne. To jest pewne. Zapraszamy do Baru Studio, ale też ja słyszałam, bo na razie nie byłam na takiej wycieczce, że niektórzy przewodnicy po alternatywnej mapie Warszawy włączyli już mural do oprowadzania, więc tak jest, to co właśnie tak wspomniałam. Tak, absolutnie. Mural Davida Bowie stał się takim już, można powiedzieć, punktem na mapie turystycznej Warszawy, który warto odwiedzić. No co wydaje mi się, że wpisuje miasto Warszawa też w jakiś taki plan europejskich stolic nowoczesnych. Agnieszka Wojtowicz była naszym gościem. Bardzo ci dziękujemy, a na antenie Black Star. Dzięki. Candle. David Bowie, jego płyta Black Star na miejscu pierwszym głosami słuchaczy Radiowego Domu Kultury, na miejscu pierwszym wśród najlepszych płyt roku 2016. A my biegniemy dalej, ponieważ przed nami luty. Wielokrotnie bywaliśmy w bardzo intrygującym miejscu, w bardzo intrygującym mieście, także Szczecinie, a tam oczywiście Filharmonia Szczecińska, obsypana nagrodami, a przede wszystkim nagrodą Missa van der Rohe. W lutym opowiadaliśmy o albumie Four Dimension History, ponieważ właśnie Filharmonia Szczecińska dorobiła się takiego bardzo szerokiego opracowania, który mówił o tym, jak to cudo, naprawdę cudo, i nie zawahamy się chyba tego powiedzieć, powstawało. Dorota Serwa, dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej, i Radosław Kurzaj, fotograf, opowiadają. Album jest zwieńczeniem pewnego długiego procesu i wbrew pozorom nie jest to tylko proces inwestycyjny, ale proces artystyczny. I oczywiście osobą, która wzięła w tym udział, jest przede wszystkim pan Radek Kurzaj, który z dużą determinacją, kiedy my jeszcze nie mieliśmy tak naprawdę wolnego wstępu na plac budowy, postanowił zmierzyć się z trudną materią, niekoniecznie o wymiarze artystycznym, ale jak się okazało i śledząc te zdjęcia, można było nawet wtedy, kiedy trudno było uruchomić wyobraźnię, jak docelowo będzie wyglądała Filharmonia, już z kolei zderzyć to z funkcją, czyli sam budynek z przyszłą funkcją. Jak się okazało, zdjęcia w swoich detalach, w takich nawet brutalnych pokazywaniu tych wszystkich szczegółów, które składają się na twardy plac budowy, może być artystyczne. Na dodatek mogą być to zdjęcia również muzyczne, co pokazują właśnie jakieś kawałki nasuwające skojarzenia blach czy prętów, które z kolei gdzieś mogą pokazywać linie melodyczne. Czwarty wymiar tak naprawdę to rozbudowanie trzech wymiarów, które występują w architekturze, o upływ czasu. Aczkolwiek to było tak naprawdę takie fundamentalne podejście, które mi przyświecało w momencie konstruowania całego projektu. No bo zastanawiałem się, jak na podstawie rysunków, jak na podstawie bardzo zwykłej budowy, znaczy zwykłej, niezwykłej, ale to była po prostu budowa. To była brudna, ciemna budowa, która się nie różniła aż tak bardzo od wielu innych. Natomiast na końcu było wiadomo, że powstanie fantastyczny budynek i ja czym dłużej ten projekt realizowałem, tym bardziej się w tym budynku zakochiwałem. Jako fotograf no było to coś fantastycznego i właściwie nie mając już możliwości przypatrywania się procesowi budowy, można sobie wyobrazić, aha, tu było tak, tu teraz jest biało, czysto, minimalistycznie, nowocześnie, a wtedy tu pracowali ludzie. To wszystko było wielowarstwowo zbudowane. Wchodzimy od zewnątrz, wchodzimy do holu, oglądamy serce, to złote bijące serce Filharmonii, oglądamy salę kameralną, idziemy na dach, miejsce najmniej dostępne i oglądamy go z zewnątrz. Ten budynek przeszedł ogromną transformację i to jest kawałek tej historii, dzięki której ludzie mogą zobaczyć, że od szarego, brudnego betonu, od ciemnych, naprawdę, naprawdę bardzo ciemnych wnętrz, doszliśmy do czegoś, co jest spektakularne i wzbudza wielkie emocje. Tak naprawdę chodziło o utrwalenie pewnej zmiany, która odbywa się po pierwsze w krajobrazie miasta, ale też w krajobrazie kulturowym. Utrwalenie i znowu stworzenie czegoś, co będzie miało wymiar artystyczny i niekoniecznie będzie to pokaz slajdów, zdjęć, niekoniecznie to będzie film, tylko coś, co ma wartość nadrzędną, co można wziąć w rękę, zastanowić się, zatrzymać i stworzyć rzeczywiście kilka poziomów narracji z tą sam nawet tytuł. Four Dimension History i Dorota Serwa. To jest taki budynek, który trzeba oczywiście zobaczyć, ale musimy także wspomnieć o drugim budynku, który także zdobył znakomitą nagrodę. Nagrodę najlepszego budynku na świecie w tym roku, czyli projekt Roberta Koniecznego i KWK Promes, Centrum Dialogu Przełomy. Oczywiście Szczecin. W roku 2016, to już ubiegły rok, to jeszcze z płyty z ubiegłego roku Przez chwilę Brodka. My Name Is You to Brodka, najskoczniejsze nagranie na płycie Clashes. Ta płyta głosami naszych słuchaczy znalazła się na drugim miejscu najważniejszych wydarzeń. W marcu między innymi rozmawialiśmy z autorem Michałem Szturomskim, autorem płyty Sowy Polski. Wcześniej Michał, ukrywając swoją tożsamość, opublikował elektroniczną płytę zatytułowaną Sowa. A teraz rok 2016 przyniósł pięknie wydany album, na którym połączył muzykę elektroniczną z informacjami na temat sów, informacjami przygotowywanymi wspólnie z Towarzystwem Ochrony Zwierząt. Bardzo serdecznie polecamy tę rozmowę, jak i cały album, o którym można posłuchać na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce Radiowy Dom Kultury. Tymczasem kwiecień, poza wieloma innymi wydarzeniami, przyniósł pewien bardzo szczególny komiks. Komiks, który tak naprawdę nie jest opowieścią abstrakcyjną, tylko życiorysem bardzo lubianego w Trójce artysty. Wywiad graficzny prowadzicie wspólnie z Marcinem Flintem Węsławkiem. Wywiad z Pablo Pawo. Skąd to się w ogóle wzięło w twojej głowie? Kiedy zaproponowaliśmy Pablo Pawo realizację takiego komiksu, on był bardzo zainteresowany samą formą, natomiast jako artysta skromny przestraszył się w pewnym stopniu, że to pójdzie w stronę biografii. I chcieliśmy jakby tym podtytułem wywiad nakierować trochę czytelników, jak traktować tą historię. I wydaje mi się, że jak na wywiad to jest strasznie barwny. Pablo Pawo był też dla nas dobrym wyborem, z tego względu, że jego twórczość, jego piosenki są bardzo narracyjne, on lubi opowiadać historię i mam wrażenie, że to też się przełożyło na te nasze wywiady. Boję za lekko, boję za dobrze nam, boję za lekko. jaką stronę ty poszedłeś w tej opowieści? Bo to jest też efekt bardzo długiej pracy. Tak, w ogóle pierwszy wywiad z Pablo Pao przeprowadziliśmy w styczniu 2014 roku, także minęły ponad 2 lata, zanim komiks został zrealizowany. W tym czasie bardzo dużo się wydarzyło. Powstały nowe płyty Pablo Pao i różnych formacji, których się udziela. Ja z kolei się nakierowałem bardziej na te filmy dokumentalne i myślę, że gdyby ten komiks powstał rok wcześniej, był wynikiem jakiegoś pośpiechu, ten efekt nie byłby taki, jaki jest teraz. Natomiast dym dla mnie przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten komiks, to jest synonim niepewności tego, że można pozornie lub niepozornie dużo osiągnąć, spełnić się artystycznie, w jakiś sposób komercyjnie, tutaj w tych naszych realiach, a jednak być bardzo niepewnym tego, co się zaraz stanie, tego, w jakiej dziedzinie ta pozycja jest budowana i dokąd to prowadzi. To teraz wejdźmy już w strukturę dymu. Muzyka gdzieś jest dla ciebie takim punktem wyjściowym i ty świetnie sobie z tym radzisz. To jest coś, co cię po prostu intryguje? Tak, jasne. Żaden mój komiks nie powstałby, gdyby nie muzyka, ponieważ bardzo dużo słucham, bardzo dużo stamtąd czerpię inspiracji. No i wiadomo, że sztuka napędza sztukę w pewien sposób. Bardzo dużo mi po prostu daje obcowanie z muzyką. A jeżeli mogę jakoś dowiedzieć czegoś więcej od artystów, no to po prostu bardzo chętnie organizuję takie rozmowy. Dajcie mi spokój, dajcie mi spokój, dajcie mi spokój, dajcie mi spokój, dajcie mi spokój, dajcie mi spokój, dajcie mi spokój, dajcie mi spokój. Wyobraźmy sobie, że otwieramy teraz pierwszą stronę, wszystko jest piękne, pachnące, wydrukowane. Jaka jest zawartość, jaka jest w ogóle struktura, jak to sobie wymyśliłeś? Na początku jest nasz wstęp, ale dalej już jest tylko fajniej, mam nadzieję. Dym to 5 rozdziałów, przed każdym rozdziałem jest zaprezentowany właściwy dla atmosfery, dla czasów, które opisujemy utwór Pablo Pao, jego tekst. Została przeprowadzona sesja fotograficzna, specjalnie na potrzeby tego albumu przez Bartka Mureckiego, który na stałe współpracuje z wytwórnią, której nagrywa Pablo Pao. Tak więc można zajrzeć w oczy bohaterowi, a później już zaczyna się treść właściwa, czyli komiks. I muszę przyznać, że Marcin bardzo sprawnie jakby przeprowadził mnie przez to całe jakby zaplecze takie muzyczne, ale też warszawskie, środowiskowe. Oprócz rozmów odbywaliśmy także spacery po stolicy, fotografowaliśmy zdjęcia ważne dla akcji. Warstwy są dwie. Jedna to jest taka czysto akcyjna i mam wrażenie, że w tych rozdziałach z dzieciństwa czy z momentów dorastania jest tej akcji najwięcej, czyli jakieś bijatyki na stegnach, czyli także tutaj wracamy do dymu, jako pewnej zadymy. Jest też rozdział poświęcony bardziej takim sprawom mistycznym. Tam z kolei przenosimy się na chwilę do Etiopii, zahaczamy o Moskwę, gdzie Pablo Pao był przez miesiąc w czasie studiów na wymianie i mógł się jakby zarazić pewnym takim brutalizmem w formie, takim brudem, który przemycił później do swojej narracji o Warszawie. Mamy wreszcie na przykład rozdział 4, gdzie zderzamy się z codziennością, z taką rutyną trasy i z tym, jak sobie radzić ze stresem, który schodzi wiele dni po odbytej trasie koncertowej. Komiks zakończamy piosenką Idę przez mgłę. To też mógł być tytuł komiksu. Marcin Podolec, twórca komiksów Animator, Marcin Węcławek, autor wywiadu, no i Pablo Pao, bohater. Marcin Podolec, przypomnijmy, w 2014 roku był finalistą talentów Trójki, naszej kategorii sztuki wizualnej. Nagrody w kategorii sztuki wizualnej, rzecz jasna. A my tymczasem przeskakujemy do maja. W maju nasze studio odwiedziła Joanna Mytkowska. To był bardzo szczególny moment, bo wtedy już było wiadomo, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej, którego Joanna jest dyrektorką, opuszcza pawilon Emilia. Nie było jeszcze jasne, jak się skończą losy tego pawilonu. Teraz już wiemy, że rozbiórka pełną parą trwa. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Cieszę się, że jesteś po hucznych obchodach zakończenia, jakkolwiek perwersyjnie to brzmi, a właściwie pożegnania z Emilią. To jest taki, myślę, ciekawy czas, bo dokładnie ile jeszcze dni zostało, jeżeli chodzi o Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Emilii, w tym pawilonie? Zapraszamy wszystkich jeszcze do 14 maja. 14 dokładnie o 24 zamykamy. Wszyscy, którzy będą wtedy z nami w Emilii, a przypominam, że będzie to Noc Muzeów, będą mogli razem z nami wyjść i zgasić światło. Wielkie wyjście, ale co się stanie po tym momencie, jak zostanie symbolicznie zgaszone światło i zamknięte drzwi? No, muzeum działa dalej w swojej najbardziej właściwej do tej pory formie, czyli nomadycznej. Będziemy nadal działali w swoim właściwym rytmie, czyli Park Rzeźby na Brudnie, Warszawa w budowie jesienią. Dodatkowo jeszcze nowy program, program performance'u. Mamy zamiar założyć specjalne miejsce, specjalną galerię, gdzie będziemy się zajmowali eksperymentalnymi dziełami performance'u. Ale już w marcu powrócimy w wersji bardziej stabilnej, czyli otworzymy pawilon nad Wisłą. Na już w marcu 2017 roku. Oczywiście, tak jest. No i oprócz tego działamy cały czas na ulicy Pańskiej, tam gdzie nasza kawiarnia i księgarnia, tam mamy również małą przestrzeń wystawienniczą. Ale co może najistotniejsze, mamy zamiar jeszcze w tym roku rozpocząć budowę naszego docelowego budynku na Placu Defilad. Także to wszystko się będzie działo jednocześnie. Idąc do radia, myślałam o tej naszym spotkaniu i myślałam, że jednak jest w tym jakiś taki piękny, być może chichot, ale jednak piękne wyzwanie, jakie przed muzeum stanęło. No bo gdyby tak się zdarzyło, że muzeum po prostu wraz z powołaniem instytucji dostało świetną przestrzeń do ekspozycji i miało od razu mnóstwo pieniędzy na zbiory, ile energii by się nie wyzwoliło, lub też jak inaczej wasza energia byłaby skierowana? Myślisz czasami w takich kategoriach, co by było gdyby? Ważne jest, żeby zobaczyć te rzeczy we właściwym kontekście. Oczywiście to jest niemożliwe. To nie jest przypadek, że w Warszawie, w Polsce tak długo trwa budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej. No myślę, że to wynika z miejsca, czy z kontekstu, w jakim żyjemy, z miejsca, z sytuacji politycznej. Ten impuls modernizacyjny, nowoczesność, to są ciągle bardzo słabe emocje. To nie przypadek, że udało się wybudować, nie wiem, Muzeum Powstania Warszawskiego, czy za chwilę powstanie Muzeum Historii Polski, w jakiejś postaci Muzeum II Wojny Światowej. Na tą nowoczesność, współczesność, na sztukę ciągle jest bardzo mało przestrzeni, ciągle trzeba o nią walczyć niestety. Emilia to chyba, mogę powiedzieć, z dzisiejszej perspektywy była tak zwana mała stabilizacja, czyli mogliśmy poćwiczyć, jak wygląda coś jak prawdziwa instytucja, czyli mieć fantastyczną przestrzeń, świetnie zaprojektowaną, mimo że nie na cele muzealne, ale świetny, modernistyczny budynek. I to jest oddzielna historia, czy uda się go w jakiejś formie zachować, czy nie. Mogliśmy poćwiczyć prawdziwy program wystawienniczy, edukacyjny, prawdziwe spotkania z publicznością. No i oczywiście z naszej perspektywy była to ogromna przyjemność i chyba mogę powiedzieć, że sukces, bo byliśmy malutką instytucją, a w ciągu paru lat zdobyliśmy ogromną publiczność. W zeszłym roku odwiedziło nas 200 tysięcy osób. Jakoś tam wrośliśmy w pejzaż miasta, ale też w jego problemy, bo muzeum dlatego, że jest takie, jakie jest, jest w miejscu, w jakim jest, zajmowało się bardzo bieżącymi sprawami. Oczywiście sztandarowym projektem w tej materii jest Warszawa w budowie. Ale od tak, której też wszystko się zaczęło z Emilią, prawda? Tak, bo to był rok 2009, jeszcze zanim w ogóle myśleliście o tym, że będzie waszym miejscem do wystawiania sztuki. Ja też o tym dużo myślę, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Współczesnej w Polsce jest czymś zupełnie innym niż takie standardowe, znane nam muzea. My ciągle jesteśmy instytucją, która musi walczyć, udowadniać swoje potrzeby, swojego istnienia i ciągle zajmować się problemami. To być może daje nam energię, ale ciągle musimy się zajmować takimi bardzo podstawowymi kwestiami. Ja marzę o takiej chwili, kiedy w szkole będzie normalna edukacja kulturalna, edukacja seksualna i my ciągle nie będziemy musieli zastępować takich bardzo wielu funkcji, których brakuje. Póki co jest jak jest, bardzo nie chcemy zachowywać się sentymentalnie. Oczywiście o takiej przestrzeni przez najbliższe, tak pięknej przestrzeni jak przestrzeń Emilii przez najbliższe lata nie mamy co marzyć, no ale będziemy działać w tym, co jest. Zmienimy trochę miejsce. Nad Wisłą będzie na pewno inna publiczność. Będą to na pewno znowu projekty. Będzie to jakieś wyzwanie, tak, żeby się bardziej inaczej popularne. Otworzyć. To wynika ze struktury tego miejsca, ze struktury publiczności, której tam oczekujemy. To będzie główne warszawskie miejsce spacerowe, ponieważ razem z nami powinny otworzyć się bulwary nad Wisłą, więc to będzie, przypuszczam, ulubione miejsce spacerów. To będzie też trochę przygotowanie do działania już w tym naszym docelowym miejscu na Placu Defilad, gdzie będzie trochę inny rytm pracy, że będzie dużo więcej projektów popularnych, którym jednocześnie będą towarzyszyły takie bardziej eksperymentalne, związane z najnowszymi trendami w sztuce, wystawy czy wykłady. Emilia rozebrana, pawilon prawie dokończony. No a jeżeli chodzi o wystawę wspomnianą, a właściwie festiwal Miasto w Budowie, wspomniany festiwal w rozmowie z Janną Mytkowską, dyrektorką Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, to jedna z wystaw tego festiwalu została nominowana przez nas w kategorii Wydarzenie roku 2016. I teraz ten moment, w którym przedstawiamy, jak właśnie w tej kategorii ułożyły się głosy osób biorących udział w naszej jednak zabawie. Nasza zabawa wygląda tak, że na miejscu 10 w wydarzeniach podróż Pomnik Chłopa po Polsce i to oczywiście Daniel Rycharski, nasz ubiegłoletni kulturysta. Wreszcie we własnym domu, ta wspomniana przeze mnie wystawa na miejscu 9, to jest wystawa, która powstała w ramach Festiwalu Miasto w Budowie. Fenomenalna, naprawdę fenomenalna propozycja. Miejsce 8 to bardzo dobry wynik, myślę, wystawa Anny Zaradny w Bunkrze Sztuki w Krakowie. Świetna, która łączy zresztą elementy wystawy z jednej strony, ale połączona także z nowym wydawnictwem muzycznym Anny Zaradny, znakomitym. Wszystko to stanowi pewną całość i oczywiście warto było się temu przyjrzeć. Na miejscu 7 Unsound Festival w Krakowie. Na miejscu 6 Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, otwarcie i nagroda. Na miejscu 5 koncert PJ Harvey na festiwalu Open Air 2016. Pod 4 scena Carbon Continent na nowej muzyce tworzona przez Wojtka Kucharczyka. Na miejscu 3 projekt najpierw edukacyjny, a potem wystawa w Muzeum Wszystko Wolno. To propozycja Muzeum Narodowego w Warszawie. I uwaga, uwaga, miejsce 2, projekt Generator Malta na festiwalu Malta w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy i tymczasem przechodzimy do miejsca 1, bo tutaj Literacki Sopot 2016. A my przenosimy się, właściwie nie wiem, gdzie jest Marta. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie ty jesteś, powiedz to ja moja... Ja jestem oczywiście w Sopocie. Słyszymy może... Słyszycie, może tak, tutaj zima w pełni, wszyscy na sankach albo na nartach na Łysej Górze zjeżdżają, a my już planujemy tak naprawdę edycję 2017. Marta Szadowiak, która wie wszystko o tym, jak trudno doprowadzić do wspaniałego finału takie wielkie wydarzenie, jakim jest Festiwal Literacki Sopot, ale potem także, jak świetnie to smakuje, kiedy wszystko udaje się zrealizować. Spotkania i z pisarzami, i z publicznością, i inne wydarzenia. Przypomnij, Marta, co w tym roku było dla was najważniejsze? W tym roku minionym właściwie, tak powinnam powiedzieć. Halo Sopot, wieje. Sopot nam wywiał. Izraelska i kultura izraelska. I tak naprawdę to było tak naprawdę święto literatury nad morzem. Edgar Keret, inni pisarze izraelscy, bardzo utytułowani, ale też odkrywani na nowo tutaj w Polsce. Amos Oz niestety do nas nie mógł dojechać, ale mieliśmy przyjemność spotkać się z nim w Tel Awiwie. A przede wszystkim nasza wierna publiczność, której bardzo serdecznie dziękuję w imieniu miasta Sopot i całego grona organizatorów, bo to pewnie oni, ci, którzy po prostu co roku są z nami, głosowali w plebiscycie Radiowego Domu Kultury. Gratulujemy wam serdecznie. Dyplom wyślemy pocztą lub dowieziemy osobiście. Bardzo serdecznie dziękujemy. I czekamy na informacje o Literackim Sopocie 2017. Naszym gościem była Marta Szadowiak. Zaprosić, bo kilka dni temu ogłosiliśmy daty. Zapraszamy 17 do 20 sierpnia 2017 roku do Sopotu, a już na dniach obserwujcie nasze media społecznościowe, bo będziemy ogłaszać pierwszych gości. To pozdrawiamy cię i trzymaj się bezpiecznie z dala od tego wiatru. Marta Szadowiak była naszym gościem. Marta Szadowiak reprezentowała Literacki Sopot 2016 i to jest głosami naszych słuchaczy wydarzenie minionego roku. Przypomnę, że za najważniejszą płytę uznano Black Star Davida Bowie. Po godzinie 13 rozwiążemy kategorię książki, a także ogłosimy, kto jest kulturystą roku 2016, a teraz jeszcze pora na malutką garść wspomnień. Absolutnie, jesteśmy w czerwcu i mamy oczywiście Maltę i festiwal, który w Poznaniu odbywa się od lat, a my mu towarzyszymy. Wśród nich, i a propos bardzo jest to, co nam teraz przygrywa, Wojtek Urbański stworzył w przestrzeni Pustostanu bardzo ciekawą instalację dźwiękową, o której opowiadał tak. Ja to piętam. piętro dostałem tutaj w dyspozycję, żeby tutaj obudzić je dźwiękowo. Budzimy je właśnie tutaj i jest to dla mnie też po prostu ciekawe doświadczenie jako dla twórcy i nie tyle nawet w tym wypadku kompozytora, co sound designera i pasjonata dźwięku. Właściwie to jest coś zupełnie innego? To jest dla ciebie jakieś doświadczenie, eksperyment? So, ja całą swoją ścieżkę muzyczną gdzieś tam opieram na dwóch takich bardzo ważnych filarach. To jest kompozycja i miłość do melodii, a z drugiej strony do brzmienia. A to brzmienie, jeśli zupełnie pozbawimy melodii, to właśnie jest to, co teraz doświadczamy. Czyli bardzo zależało mi na tym, żeby rozszczepić po prostu warstwy dźwięków, które mnie gdzieś intrygują. Gdzieś ta przestrzeń zainspirowała mnie do tego i żeby te dźwięki rozszczepić, żeby zupełnie pozbyć się myślenia kompozycją muzyczną, melodią, tylko po prostu te dźwięki tutaj wpuścić, rozpuścić po wszystkich pomieszczeniach, rozdzielić. Słuchacz w tym momencie, wiesz, jest trochę w środku takiego syntezatora, gdzieś w samym środku tego, co się dzieje. To jest oczywiście taka gdzieś opcja surround, z tym, że no właśnie, że to nie jest studio, to nie jest kino, to jest prawdziwa przestrzeń, ma swoją historię, a poza tym ma po prostu swoją oryginalną akustykę, bardzo trudną niby, a jednak piękną. I to jest taki dodatkowy instrument po prostu, który jeszcze jest dodatkowy ponad te instrumenty, które tutaj zastosowałem. Wojciech Urbański z duetu Rysy skomponował dialog z przestrzenią, bardzo ciekawą, i która mieściła się w Szpitalu Miejskim imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Bardzo ciekawa kompozycja zresztą i taka pozwalająca odczuć bardzo mocno tę przestrzeń. Łukasz Stachurko, drugi człowiek w duecie Rysy, i duet Rysy, który rok 2016 zakończył wydaniem winylowego singla. Bardzo piękna edycja, nagrania Father i Crystal Love to dla poszukiwaczy muzyki i mnóstwo rozmów oczywiście z artystami na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Wracamy po godzinie 13. Autopromocja. Głowa, serce, baza, czyli nos do muzyki. Już dziś po 22. Zapraszam, Gaba Kulka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład laptop HP z procesorem i5, 8 GB RAM i grafika 2 GB za 2199 zł, czyli o 400 zł taniej. Saturn, technologia tak ma. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, muzyka, gry planszowe, zabawki edukacyjne, artykuły kreatywne i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz dodatkowe 5% rabatu. Odwiedź Empik już dziś. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. Wynie jadek zjadł obiadek.